Часто позирам на твій відданий, а розпрацьовані чланки і книги, басні, удобний альбом, награне відеокліп, зділяне откази, плакати одограних концертів, на кторесі можна опароков, ба можна і зараз уж ніхто не спомене, мислим на всі ті зорганізовані подуяття, дискусії, встретнуття, але й ласки, а приятельства, ktoré odišli ako piesok v presýpacích hodinách, a pýtam sa, čo z toho malo vôbec zmysel, čo sa zapíše do knihy života, kde si nepomyselný kameň dejín, ktorý pretrvá, alebo to bolo všetko zbytočné a na všetko sa deň po mojej smrti zabudne, keď si predstavím, koľko energie som už venoval tak rôznorodým osvetovým aktivitám, ničí ma predstava, že svet je už tak v úpadku a rozklade, že to nikoho vlastne nezaujíma. Najviac sa bojím toho, že po mojej smrti všetko otočia proti mne a urobia zo mňa niekoho, kým som nebol. Čo sa im darí už za môjho krátkeho života, ale stále kdesi v kútiku duše verím, že raz aspoň niečo z toho všetkého malo nejaký zmysel a že aspoň niečo z toho malo nejakú hodnotu. A keby to tak aj nebolo, musím túto hru života dohrať do konca a tváriť sa, že vo všetkej nekonečnosti a pominuteľnosti univerza to nejaký zmysel má a že to aspoň niekoho v dobrom ovplyvní a obohatí. Či už je to hudba, texty alebo zážitky, snáď Boh sa raz zľutuje, keď pred tou povestnou bránou bude mi povedané, myslel si to dobre, ale je to všetko inak. Denník 24-ročného idealistu lapajúceho dých v roku prekliatom 2016.